yako mwana mama na kujibu leo kuwa siwezio siwezio mama. Mimi nilielewa tokea zamani, kesho na kutoka ukiniona na yule neno ninakupenda si ajabu kwa mimi, kwani imekuwa ni wimbo duniani. Nakusihi na mama samahani, nilijua wazi wani hada zile ni hadithi kwangu ulisimulia, kwani sio ni dalili za ukweli wako. Ombi lako ulifoli na mimi muache wangu ni mpendae, ni ana kusudi lako ni kuturuga. Wengi walishindwa mini takuweza wapio yako. Ah, yule ni shangazi yako.